sheri imisanga na tumeli yanga basumu ora segi pardon. Isaseli nga basola ya bato ke basheri o oko ya kumbenga mapapa oko machange change. Kama basona mote mama. Bimasha wayo yo yo, nga fefa ikombina bombono, nako ya kukufa se ilosan. Shegiri kamo sidiki na ngai, na yebiteo, bongo yukeli kai banda o. Soki ata amande o la kofuta o la komiki wele wele bimasha bimsunanga gafasele kimoto e somba amaira we. Tumeli yanga basumu ora segi pardon. Isha seli kama solo ya bato keba shenyo oko ya kotenga mapapa oko machange change. Nga baba sona mute mama bimasha bimasha wayo yo yo. Combina bombono, na koya koku fase inosan. Shegiri kamo sidiki na ngai, na yebiteo, bombo nukeli ngai banda o ngare toneo. Sokiri kamo ibonga kyo ibisa, kiana nanga, soki ata. Wele wele, uteko mai bomba ya ya susi na koma kotano ba plafon anga yo ni mashana mi meso yo lele anga yo ni mashana ke se ke se ba yo lele ora koma konuka kana mo akotera ngai no buzi koma mama ya susi na koma koluka shegie bondo fui manga yo narera pasi na Chérie la naïe, angayo. When he went to the Montoya, the committee, when you went there, would take command of my associate, the Tobacco, and the Bafon. Angayo, he must have been made so by your lele. Angayo, he must have been said against Applaudissez tout le monde. Merci, président. kata lilo.